أما بعد، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، أبو سعيد الخدري diyor ki رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، Aleyhisselatü Vesselam yeni bir elbise giydiğinde, yeni bir elbise aldığında, semmâhu bismi, ravi diyor ki, yani bu sarık olabilir, gömlek olabilir, rida olabilir, izar olabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu duayı okurdu. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının tümü Allah'a kulluk, Allah'a acziyet, Allah'a muhtaciyet. Yani yeni elbise giyiyorsun, bunu verenin, sana bunu bahşedenin Allah olduğunu bilmek. Yani bu çok önemli bir kul bunu, bu makamı çok kolay yakalayamaz arkadaşlar. Yani kul böyle sürekli sebeplere ne yapar? İltifat eder, sebeplere bakar. Yani bir başarılı bir olay yaşadığı zaman, hayatında başarılı olduğu zaman kula bakarsın ki kul sürekli bunu dile getirmese bile kendine, ya biz gerçekten başarılı bir adamız, kafamız çalışıyor. Değil mi? Ondan sonra işte bak, milletin başaramadığını biz yaptık, biz başardık, biz ettik. Sürekli kulda bu vardır insanda. Aciz insanda vardır bu. Ancak kemale eren, Rabbini tanıyan, bilen insanda, imanı yüksek olan insanda sürekli ne vardır? Allah'a olan acziyet, ihtiyaç, muhtaçlık, başarının, tevfikin, her şeyin Allah katından geldiğini bilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda en güzel örnek. Yani düşünün, yeni elbise giydiği zaman insan, yani insanlık gereği, insanlığın acizliğidir bu. Sevinir değil mi? Şimdi burada herkese şöyle getirsek, şurada bir deri ceket de alsak, 300-400 liralık. Yani şuradan merdivenlerden inişi bile değişir herkes. İlkokul çocuğu gibi sevinir herkes değil mi? Ve insan hemen neye şey yapar? Yönelir. Bunu kendisine veren, getiren, o adama, o insana hemen yönelir. Halbuki asıl bunun veren, değil mi? Asıl bunu sana bahşeden kim? Yüce Allah. Bütün nimetler bu şekilde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allahümme lekel hamdu enteke sevtenihi. Allah'ım sana hamd olsun ki sen bana bu elbiseyi giydirdin. Tevhide bakın arkadaşlar. İşte bugün tarikatçılar, sofiler, tasavvufçular kendilerine gelen, kendilerine verilen her şeyi kimden zannediyor? Şeyhlerinden zannediyor. Benim amcam köyde yazın tarlanın ortasında çalışırken bir bakıyor ki böyle minibüsten gezip dolaşan şeyler var. Köylerde dolaşan böyle ev eşyaları, araçları, gereçleri satıyorlar. Yani ne gibi? Fritöz gibi, tost makinesi gibi, ütü gibi şeyler. Amcam tarikatçı, Allah ona hidayet eylesin, onu kurtarsın bu batıl yoldan. Diyor ki, ya diyor, bu adamları diyor tarlanın, köyün ortasında, yani köyün en ucunda, tarlanın ortasında gönderse şeyhim göndermiştir. Onların nimetiyle gelmiştir bunlar. Bunları boş göndermeyeyim, bunlardan bir şey alayım diyor amcam. Yani insan demesi lazım ki, ya Allah-u Teala, hani eserlerde geliyor ya, Allah-u Teala'dan her şeyi isteyin, ayakkabınızın bağını bile isteyecekseniz Allah'tan isteyin. Bu kadar Allah-u Teala'ya ne yapın? Kalbinizi bağlayın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sahabeler birbirinden caiz olan bir yardım isteme konusunda bile, yani şu devenin yularını bana ver gibi bu hususlarda bile haya ederlermiş. Kula acziyet, kula karşı bir minnet doğmasından dolayı. Ama bugün tarikatlara gidin bakın ne var? Başına gelen her iyilik kimden? Şeyh'ten, şeyhin himmeti. Konuştuğun zaman zaten adam bunu sürekli ifade ediyor. Onun himmeti olmasaydı, mübarek himmet etmeseydi, mübarek şunu yapmasaydı, mübarek bunu yapmasaydı ne olmazdı? İşte bunlar olmazdı diyor. Aleyhisselatü Vesselam, yani bakıyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam elbise giyiyor. Diyor ki, Allahümme lekel hamdu enteke sevtenihi. Allah'ım sana hamd olsun. Sen bana bu elbiseyi ne yaptın? Giydirdin. Es'eluke hayrahu ve hayra ma suni'a lehu. Es'eluke hayrahu ve hayra ma suni'a lehu. Allah'ım bu elbisenin hayrını ve bu elbisenin bana getirilip yapılış gayesinin de hayrını istiyorum. Yani bu elbiseyi ben giyerim ama bu elbiseden şer de doğabilir. Değil mi? Başıma bir bela da gelebilir, musibet de gelebilir. Yürüyen merdivenden çıkarken tutabilir onu yürüyen merdiven. Böyle fitneler, böyle belalar gelebilir. Onun için giydiğin elbisenin de ne yapacaksın? Hayrını dileyeceksin. Ve auzu bike min şerrihi ve şerri ma suniya lehu. Ben bu elbisenin şerrinden ve kendisi için yapıldığı, dikildiği gayeden, gayenin şerrinden ne yaparım? Sana sığınırım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.